พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปทางอื่นเมื่อเราทุกคนได้ทราบซึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนานี้ว่า เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะลังเลในใจควรจะพากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปให้นึกเสียว่า ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของคนเรานี่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกพระธรรมคำสอนก็ไม่มีไม่ทราบว่าจะมาสอนอะไรใครนั่นแหละขอให้คิดเห็นอย่างนี้เหตุที่จะมีพระธรรมคำสอนขึ้นมาก็เพราะว่าคนเราทั้งหลายนี่มันมีกิเลสครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่ในโลกอันนี้และโลกอื่นแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยตนเอง กิเลสตัณหามันบังคับให้ทำดีทำชั่วอย่างไรก็ทำตามมันไปเมื่อมันให้ผลเป็นทุกข์ก็ทนทุกข์ทรมานไปเมื่อมันให้ผลเป็นสุขก็สบายไปชั่วระยะหนึ่งสลับกันไปอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงก็เป็นอันว่าเมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงนี่ตราบใดก็จะพากันวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้และเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ หาความสุขความสงบไม่ได้เราก็รู้ก็เห็นกันอยู่นี่นี่แหละผลของกิเลสตัณหาที่บุคคลสะสมไว้ในใจมันก็ปรากฏให้เรารู้เราเห็นกันอยู่มีการเบียดเบียนกันนี่แหละเป็นสักขีพยานนะขอให้เข้าใจเรื่องรักเรื่องใคร่นั่น มันเป็นบทบาทเบื้องต้น ที่นี่เมื่อลงตอนปลายแล้วมันเป็นเรื่องเกลียดชังกันอิจฉากันเบียดเบียนกันแย่งซื้อแย่งขายกันแย่งหาความร่ำรวยกันเคยเป็นมิตรกันมาแต่ก่อนก็กลายเป็นศัตรูกันไปก็มี เพราะฉะนั้นเมื่อมาคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วบรรดากิเลสทั้งหลายมันก็มารวมลงอยู่ที่โทสะพยาบาทนี้เองนะลองคิดดูสิผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายนะ ก็เช่นอย่างว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายนะขึ้นต้นก็มีความรักใคร่กันสนิทสนมกันยอมอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปท่านเมื่อไปแล้วเกิดทำมาหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองเข้าอะไรก็ขาดตกบกพร่องแล้วจิตใจก็ไม่ดีเลยเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นแต่ก่อนนั้นเคยรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันเต็มที่ภายหลังมาก็กลายเป็นศัตรูกันไปไอ้อย่างนี้มีอยู่ท้อมไปบรรดาคู่ผัวตัวเมียทั้งหลายนะ แต่ว่าบางคู่ก็ มีความจงรักภักดีต่อกันเสมอต้นเสมอปลายไปจนตลอดชีวิตก็มีเอาแน่นอนไม่ได้กิเลสของคนเรานี่นะนอกจากวงแคบๆอย่างนี้แล้วมันก็ยังขยายวงกว้างออกไปอีกต่างคนต่างหาต่างคนต่างขวนขวายแล้วก็ไปขัดผลประโยชน์ของกันและกันเข้าวันนี้ก็ผูกอาฆาตกันจองเวรกันใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ไป แต่เมื่อมีการติดต่อกันในระหว่างประเทศอย่างนี้ก็เอาเกิดขัดแย่งกันอะไรต่ออะไรขึ้นมาเมื่อกิเลสเหล่านี้มันหนาแน่นขึ้นเต็มที่แล้วมันก็ลุกโพล่งขึ้นมาเลยเหมือนอย่างไฟเนี่ยมันได้เชื้อมากๆเข้าไปแล้วมันก็ลุกโพล่งเป็นเปลวขึ้นเกิดทำสงครามประหัตประหารซึ่งกันและกันให้ย่อยยับลงไปทั้งสองฝ่าย นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าสรุปลงแล้วไอ้ความทุกข์ของคนเราในโลกอันนี้นะมันเป็นทุกข์เพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละเป็นส่วนมากเลยทีเดียวคนเรานี่ถ้าหาว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วถึงแม้ว่าร่างกายนี้มันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีชำรุดทรุดโทรมแตกดับไปเป็นธรรมดาแต่มันก็ยังพอประทังความทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าไปปล่อยให้กิเลสเหล่านี้เผารนจิตใจแล้วประกอบกับร่างกายก็ไม่ยั่งยืนอีกด้วยมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายเลยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าว่าบุคคลใดมาขจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ออกจากจิตใจแล้วเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาธรรมไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้แล้วมันก็เป็นทุกข์แต่ร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ทุกข์ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงเปล่งพระอุทานวันที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆว่าอัพยาปชังสุขังโลเกปานาภูเตสุสัญญโมแปลว่าความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกดังนี้ นี่แสดงว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดสัพเพเยธรรมทั้งหลายหมายความว่ารู้แจ้งถึงพระนิพพานแล้วอย่างนี้ก็ทรงทบทวนดูว่าทำอย่างไรคนเราถึงมีความสุขอันยอดเยี่ยมก็ทรงมองเห็นแล้วว่าความไม่เบียดเบียนกันนี่เนี่ยเป็นสุขในโลกหมายความว่าเมื่อยังมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้นะหากว่ามนุษย์เราไม่เบียดเบียนกันได้นั้นนะจะมีความสุขมากหมายความว่าอย่างนั้นที่นี่ก็ทรงเปล่งอุทานอีกตอนที่สองไปว่าสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมาติกะโมความสิ้นไปแห่งความกำหนัดคือล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก อันนี้เรียกว่าเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมทีนี้นะความสิ้นไปแห่งความกำหนัดยินดีนี่คือเป็นผู้ไม่ผัวพันอยู่ในกิเลสกามและวัตถุกามทั้งทางร่างกายและทางจิตใจอันนี้นะว่าเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม เพราะฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็ขอให้พากันเข้าใจความหมายแห่งพระพุทธภาษิตที่พระองค์ทรงตรัสไว้นี้ผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์นะก ก็ต้องลดละความเพลิดเพลินในกามคุณให้เบาบางลงไม่ควรที่จะไปหมกมุ่นเอาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยพยายามตัดทอนความรักความใคร่อะไรให้มันเบาบางลงมันก็จะไม่ได้ประพฤติผิดศีลข้อที่สามที่ว่ากามเมสุมิจฉาจารใครๆก็ย่อมรู้อยู่แล้ว ถ้าว่าไม่เห็นโทษแห่งกามคุณนี้เสียเลยมีแต่ส่งเสริมมันเรื่อยไปอย่างนี้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเลยไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมดังกล่าวมานั้นก็เป็นนั้นว่าสร้างบาปอกุศลให้เกิดขึ้นมีในตนด้วยล่วงสิกขาบทข้อที่สามดังกล่าวมาก็จะได้เสวยทุกข์ทนทรมานเพราะอำนาจแห่งความรักความใคร่นี่นะเป็นมูลเหตุถ้ายินดีอยู่ในเฉพาะคู่รักคู่ใคร่ของตนเท่านั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้แหละ ถ้าเป็นนักบวชเช่นนี้นี่ต้องพยายามละความรักความใคร่อันนี้ให้มันเบาบางไปเรื่อยๆมุ่งเพื่อจะละความกำหนัดยินดีเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปจากกิจใจจริงๆแม้ทางกายก็ไม่ไปเกี่ยวข้องทางวาจาก็ไม่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องรักเรื่องใคร่ทางจิตใจก็พยายามห้ามพยายามสำรวมอยู่ทุกอิริยาบถไม่ให้กามวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกเหล่านี้เกิดขึ้นในใจ ไอ้ทั้งสามอย่างนี้ท่านเรียกว่าอากุศลวิตกถ้าพูดถึงทำส่วนละเอียดเข้าไปแล้วนะท่านเรียกว่าเป็นอากุศลนะไม่ใช่ไม่เป็นอะความวิตกในกามทั้งหลายนั่นคือถ้าว่าพูดอย่างเป็นภาษาไทยเราตรงไปตรงมาแล้วก็หมายความว่าเป็นความคิดหรือเป็นความดำริของบุคคลผู้ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาอย่างนี้ได้ความชัดดีเลยแม้เป็นนักบวชถ้าหากว่ายังหลงไหลไปวิตกไปในกามกิเลสกามวัตถุกามดังกล่าวมานั้นอยู่ก็แสดงว่าความฉลาดยังไม่พอความฉลาดที่จะมาสอนใจของตนให้เห็นโทษให้เบื่อนายในกามทั้งหลายเหล่านี้นะมันยังไม่เพียงพอเพราะนั้นต้องฝึกฝนจิตใจมันฉลาดขึ้นไปกว่านั้นคำว่ากุศลแปลว่าความฉลาดหรือแปลว่าตัดก็ได้เรียกว่าตัดกระแสของกิเลสของอารมณ์ต่างๆที่จะให้เกิดความรักความใคร่ความอิจฉาพยาบาทต่างๆวันนี้ให้ขาดออกไปจากจิตใจถ้าเราตัดกระแสอารมณ์เหล่านี้ขาดออกจากจิตใจได้นั่นแหละท่านเรียกว่ากุศล เป็นเนกขัมมวิตกคือวิตกทำอย่างไรหนอจิตใจของเรานี้ถึงจะพ้นไปจากกามจากความรักความใคร่เหล่านี้นี่นะการวิตกอย่างนี้จนมองเห็นเหตุผลได้โดยแจ่มแจ้งแล้วบรรเทาความรักความใคร่ลงได้อันนี้ท่านเรียกว่าเนกขัมมะวิตกพยาบาทวิตกนั่นก็วิตกว่าทำอย่างไรหนอเราถึงจะละความอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะละความวิตกในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ นี่มาพยายามดำริตรีตรองในใจอย่างนี้เสมอไปมันก็ย่อมมองเห็นช่องทางในการที่จะถอนความวิตกต่างๆเหล่านี้ออกจากจิตใจได้คือโดยที่เรามาเจ จริญเมตตาแทนมาวิตกถึงความสุขความทุกข์ของตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นเทียบเทียงกันไปหนังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะเรื่องนี้นะ อันธรรมดาจิตใจนี่เมื่อเราน้อมนึกไปทางไหนมันก็เป็นไปในทางนั้นคุณธรรมอันนั้นมันก็เกิดขึ้นในดวงจิตของผู้นั้นอย่างนี้นะเพราะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าธรรมทั้งหลายนั้นมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนั่นเนี่ยธรรมทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นบาปหรือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปหรือพูดถึงความรักความชังอะไรต่างๆพวกเนี้ยถ้าว่าผู้ใดควบคุมจิตใจนี้ได้แล้วธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นเลย เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าใจไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นอันนี้แหละให้พากันคิดกันพิจารณาดูให้ดีหรือว่าพูดไปพูดมาแล้วมันไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงเดียวนี้เลยฉะนั้นไม่ควรที่จะไปเข้าใจให้มันไขว้เขวให้ลำบากในการปฏิบัติธรรมนี่นะเราพยายามฝึกสติสัมปชัญญะนี่นะควบคุมจิตดวงเดียวนี่นะให้มันตั้งมั่นอยู่อย่าให้มันวิตกไปในทางกิเลสตัณหาบาปประธรรมต่างๆดังกล่าวมานั้นนะเนี่ยมารักษาจิตดวงเดียวเท่านี้แล้วเป็นนั้นว่าได้ชื่อว่าเป็นการรักษาทั้งหมดเลยนะเมื่อรักษาจิตดวงนี้ได้เท่านั้นแหละได้หมดเลยบรรดาความชั่วทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยทีนี้เมื่อความเชื่อความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้แล้วความดีมันก็เกิดขึ้นแทนแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไอ้การที่ความดีมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นั้นก็เพราะว่าใจมันชอบกับความชั่วอยู่ยึดเอาความชั่วเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้แล้วความดีเกิดไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อบุคคลมาละความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั้นนะออกจากจิตใจลงได้แล้วใจนี่เป็นอุเบกขาลงเมื่อใจเป็นอุเบกขาลงอย่างนี้แล้วคิดอะไรนึกอะไรมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความคิดที่ไม่มีโทษเลยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นโดยส่วนเดียวเลยอันมันจะไปคิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลหรือและสัตว์อื่นก็ดีอันมันจะไปคิดรักใคร่ผูกพันกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นและสิ่งอื่นๆมันไม่เป็นไปมันจะไม่วิตกไปอย่างนั้นเลยเมื่อสามารถทำใจให้เป็นกลางได้นะอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะก็อย่าพากันไปลังเลใจว่าเราภาวนานี่ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรเลยบางคนก็วิตกอย่างนั้นเข้าใจว่าตนนั้นภาวนาไม่เป็นก็เลยท้อใจอันอย่างนี้นะไม่ควรที่จะไปเข้าใจอย่างนั้นการภาวนามันก็มีสองแบบนะที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วแบบหนึ่งนั้นเรียกว่าพยายามเพ่งฌานให้เกิดขึ้นนั่นแหละเพ่งให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาพูดอย่างแจ้งตรงแจ้งนะถ้าไม่มีความสามารถที่จะเพ่งให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้อย่างนั้นเราก็เพ่งดูลมหายใจเข้าออกกับความรู้อันนี้เท่านั้นแหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ด้วยดีไม่วอกแวกไปทางอื่นนี่นะการรู้อย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ธรรม รู้ธรรมมันเป็นกุศลเพราะว่าใจนี้เมื่อตั้งมั่นอยู่เป็นกลางอยู่แล้วนะมันก็เป็นกุศลนะเป็นความฉลาดของจิตคือว่าจิตเบื่อหน่ายในอารมณ์ต่างๆภายนอกนั่นแล้วเพราะว่าเรื่องภายนอกนี่มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงถ้าว่าใครส่งจิตไปยึดถือเข้ามากเข้าไปแล้วก็ทำจิตผู้นั้นให้วุ่นวายไม่รู้จักสงบระงับไปเลยนี่ถ้าผู้ใดทำจิตนี้ให้สงบลงไปได้ก็ผู้นั้นแหละเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตของตนถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญญาสามารถรู้อดีตรู้อนาคตต่างๆนานาได้ก็ตามเพียงจะมารู้แจ้งในปัจจุบันนี้นะ เห็นปัจจุบันนี้ว่าจิตของตนนะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรละเสียแล้วปล่อยวางแล้วบรรดาอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดีอย่างนี้ไม่ได้ถือมั่นไว้ในใจเลยอย่างนี้มารู้จิตตัวเองอันเป็นปัจจุบันนี้ว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นดังกล่าวมานั่นแหละแม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยึดไม่ถือไม่ยึดเอาความสุขไม่ยึดเอาความทุกข์มาเป็นตัวตนมาเป็นอารมณ์เพราะว่าในร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนประเดี๋ยวก็เป็นสุขประเดี๋ยวก็เป็นทุกข์มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราจะไปสำคัญลงไปว่าเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสงบหมดมันจะไม่แปรปรวนมันจะมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวถ้าหากว่าไม่เป็นไปดังที่กำหนดไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยถือว่าตนภาวนาไม่เป็นไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเข้าใจผิดไปทางที่ถูกแท้ๆแล้วก็เมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบและอารมณ์ภายนอกต่างๆได้เมื่ออารมณ์ภายนอกดับไปจากจิตใจแล้วบัดนี้ก็มากำหนดรู้อารมณ์ภายในคือว่ารู้เรื่องของร่างกายนี่นะบางทีร่างกายนี่มันไม่ปกติมันก็จ้องเกิดทุกขเวทนาขึ้นเจ็บโน่นปวดนี่ร้อนมากเย็นมากอะไรต่ออะไรต่างๆมันถ้าปรากฏอยู่ภายในนี่ก็มาเพ่งดูภายในนี่อีกทีหนึ่งเพ่งดูจนรู้เท่าตามเป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้านี่มันเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ละไม่ได้เมื่อขันธ์ห้านี้ยังมีอยู่ตราบใดไอความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขนี้ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นพระศาสดาไม่ได้ทรงสอนให้ละทุกข์ทรงสอนให้ละต้นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหากก็ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ละอย่างไรละเหตุแห่งทุกข์ก็ละความเห็นที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั่นแหละเช่นละความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะนี่แหละละความเห็นอันนี้ออกจากจิตใจเสียเมื่อความเห็นอันนี้ดับไปความเห็นจริงเห็นแจ้งตามเป็นจริงก็เกิดขึ้นมาแทนคือเห็นว่าร่างกายทั้งสองประเภทนี่นะคือประเภทที่เป็นนามธรรมก็ดีประเภทที่เป็นรูปธรรมก็ดีทั้งสองประเภทนี้ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทั้งนั้นมันเป็นสภาวะธรรมสภาวะธาตุอันหนึ่งอาศัยกันดูอยู่เพราะว่ามีอาศัยเหตุปัจจัยมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยนั้นแล้วรูปนามอันนี้ก็แตกดับไปไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของผู้ใดเลยผู้ใดไม่สามารถจะบังคับนามรูปนี้ให้เป็นไปตามใจหวังใดนี่เมื่อมาใช้ปัญญาพิจารณา ห็นแจ้งในขันธ์5ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาขันธ์5นี้มันวิบัติแปรปรวนไปเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้แปรปรวนก็วันไหวไปมาอย่างรุนแรงเช่นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างรุนแรงอย่างนี้นะมันเราก็อดกั้นทนทานเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าผู้รู้ทำเห็นทำแล้วมันจะไม่มีทุกข์เลยร่างกายนี่จะแปรปรวนอย่างไรมันก็ไม่รู้สึกทุกข์เลยอย่างนี้ไม่ใช่รู้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านอดกั้นทนทานได้ท่านไม่หวั่นไหวนี่นะความสำคัญอยู่ตรงนี้ที่ตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้อ่ะผู้ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณามาแต่ก่อนเมื่อร่างกายสังขารนี่มันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนกลัวตายก็กลัวสู้อำนาจแห่งทุกขเวทนาก็ไม่ไหวจิตใจก็อ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยแสดงอาการกระวนกระวายขึ้นมาร้องไห้คร่ำควรวญต่างๆนั้นนะไปหมู่นี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมีเครื่องเทียบได้อยู่นะสำหรับในระหว่างจิตใจที่มีความรู้ความฉลาดและกับจิตใจที่ไม่รู้ไม่ฉลาดมันย่อมมีลักษณะอาการต่างกันอย่างนี้นะนั่นแหละท่านถือเอาว่าท่านผู้ใดเมื่อภัยพิบัติแข่งร่างกายมาถึงอย่างนี้แล้วท่านไม่แสดงอาการทุรนทุรายบ่นพิไรลำพันธ์ต่างๆนานามีปกติอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้ท่านถือว่าท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้ไม่มีทุกข์อยู่ในใจใจของท่านอยู่เหนือทุกข์มันถึงไม่หวั่นไหวให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ใดยังหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆหมู่นี้หรือแสดงออกซึ่งความเสียใจเศร้าโศกหรือสะดุ้งหวาดกลัวออกมาให้ปรากฏในภายนอกอย่างนี้นะนี่แสดงว่าท่านผู้นั้นมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจมันมีเครื่องเทียบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะก็ขอให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าเข้าใจค่อยเขยไปอย่าเข้าใจไปว่าเมื่อรู้แจ้งแล้วอย่างนี้มันก็ต้องไม่มีทุกข์ที่มันต้องไม่รู้สึกทุกข์และทางจิตใจมันมีแต่ร่างกายมันแปรปรวนไปต่างหากจิตไม่รู้จักว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ไม่ถูกไอ้จิตที่ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เสียเลยนั่นน่ะได้แก่จิตที่เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ท่านผู้เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละท่านไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ทางกายนี้เลยเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วมันก็มาสัมผัสกับความทุกข์อยู่ตามเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้